Hun er i drømme hos mig i nat. Åh, hende, min tulipan, din hud er lækker som marcipan. Åh, åh, åh, trostusse skimtes i det fjerne. Dit møgers mærke og din højre skulder, det er mit vartegn, når jeg kører. Hun hejer hende, hun er min skat, hun er i drømme hos mig i nat. Åh, hende, min tur, Henny, det må du aldrig få fjernet. Hun hejer Henny, hun er min skat, hun er i drømme hos mig i nat. Åh, hende, min tulipan, din hud er lækker som sommer.